na dnie. Do szczęściu po dzieńce dam złote kaczeńce, gdy spadnie deszcz, gdy wiosną spadnie deszcz. Joanna Kniter na nowej płycie Leszka Kułakowskiego Love Songs w utworze Dam złote kaczeńce do słów Zbigniewa Książka. A w naszym studiu jest Leszek Kułakowski, autor wszystkich kompozycji i także lider zespołu. To teraz o tym zespole porozmawiajmy, bo tu widzę same znakomitości. Tak, zespół oparty był na jazzmenach w postaci właśnie Tomka Zowińskiego na perkusji, Piotra Kułakowskiego na kontrabasie. Ja tu aranżowałem, wszystko skomponowałem, jakby dyrygowałem całością. Oprócz tego gościnnie Tomasz Grzegorski na saksofonach i Maciej Grzywacz na gitarze. Do tego jeszcze zaangażowałem taką znakomitą, fantastyczną młodą orkiestrę Szymona Morusa, orkiestra Progres, gdzie kilkunastu smyczkowców i instrumenty dęte drewniane, takie jak flet, obój, klarnet i klarnet basowy, i to dało taką piękną, wyrazistą, miękką, sympatyczną, damską, niekonfliktową całość muzyczną. A gdzie płyta była nagrywana? Płyta była nagrywana w Radio Gdańsk. Ten proces produkcyjny trochę trwał długo, bo no, wykonawców sporo. Edycję dokonał Pietia Taraszkiewicz, znakomity realizator dźwiękowy, mistrz po prostu, inżynier dźwięku. No, jestem zadowolony z tego efektu końcowego. Zarówno pod względem takim artystycznym, jak i typowo właśnie edytorskim i dźwiękowym. A uda się gdzieś zaprezentować te piosenki na żywo, na koncertach? Tak, będziemy próbować to zagrać. Pierwsze takie wykonanie będzie w trakcie mojego jubileuszu 40-lecia pracy twórczej, które odbędzie się w Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku, gdzie te piosenki między innymi będą wykonane. Oprócz tego będą inne utwory poważniejsze, jak fragmenty mszy, jak utwory trzecionurtowe z orkiestrą symfoniczną i z zespołem jazzowym. Także taki będzie przegląd mojej twórczości, takiej mojej pasji życiowej, komponowania muzyki i związków z jazzem. A kiedy będzie ten koncert? Kiedy? Ten koncert jest 28 kwietnia w Symfonii Baltica w Słupsku, to jest Filharmonia w Słupsku. Jeżeli ktoś będzie na wybrzeżu w piękny, kwietniowy, słoneczny wieczór, zapraszam serdecznie. Panie Leszku, a nad czym pan teraz pracuje? Bo płyta już wydana, teraz trzeba o niej poopowiadać w rozmowach różnych, w stacjach radiowych, tak jak w Trójce dziś, ale co tam teraz się dzieje? Teraz będę oczekiwał na wydanie następnej płyty. Mm-hmm. To będzie płyta już taka typowa właśnie instrumentalna, jazzowa, i będzie to płyta live, gdzie jest inna energia grania. Tą płytę live wykonaliśmy, nagraliśmy podczas Komeda Jazz Festival Filharmonii na Owiance w Gdańsku. I tam znakomici artyści, tacy jak Andy Middleton, saksofonista amerykański, taki post-coltrane'owski, ale grający zupełnie inaczej jak wszyscy nasi post-coltrane'owcy saksofoniści w Polsce. Także to mnie tak ujęło, że on ma taki swój język, dosyć oryginalny, ale taki związany z tradycją. Oprócz tego Jerzy Małek na trąbce, milion dźwięków na sekundę. I sekcja Piotrek Kułakowski na kontrabasie i Tomek Sowiński. Mocne, jazzowe, bardzo takie mainstreamowo, nowoczesne granie. Kiedy płyta się ukaże? Płyta się ukaże, myślę, jeszcze przed wakacjami. Wyda to znowu Soliton z Sopotu. To już się cieszę na ten kolejny album, taki ściśle jazzowy. Tak, a już w głowie mam już inne rzeczy. O! Także no, człowiek. Ale to jeszcze za wcześnie było o tym mówić, czy spróbujemy kilka słów? Nie, na razie szkicuję pewien projekt, o którym na razie nie chciałbym mówić. Trzymam to w tajemnicy. Dobrze, niech i tak zostanie zatem. To jeszcze zanim się pożegnamy, porozmawiamy trochę o tekstach do tych piosenek. To jak to było? Zbigniew Książek na zamówienie je tworzył? Czy to, jak wyglądał cały proces powstawania tych utworów? Podczas jakiegoś pobytu w Krakowie spotkaliśmy się razem ze Zbigniewem i w trakcie takiej rozmowy doszło do takiego porozumienia, żeby coś razem zrobić. No i za jakiś czas, w czasie następnej wizyty w Krakowie, dostałem od niego te teksty i skomponowałem muzykę. Te piosenki leżały gdzieś tak w szufladzie z 15 lat. Także no, czekały na odpowiedniego wykonawcę i dojrzewały. I myślę, że to są ciekawe piosenki o takiej miłości dojrzałej, o pragnieniach kobiet, o czasami o zawodach miłosnych, ale też o troskach dnia codziennego, o oczekiwaniach i miłości. Także piosenki o miłości kobiety dojrzałej, mądrej. Love Songs. To są piosenki ze słowami Zbigniewa Książka do muzyki Leszka Kołakowskiego, który dziś gości w Trójce i Państwu o tej płycie opowiada. Znakomity zespół, znakomita orkiestra. Bardzo serdecznie tę płytę polecamy. To jeszcze jeden wybrałem, tym razem piąty. Przytul, by świat zasnąć mógł. Posłuchamy. No zapraszam. Joanna Knitter śpiewa piosenki z muzyką Leszka Kułakowskiego do słów Zbigniewa Książka. Nocą nam senny świerszcz, z westchnień ułoży wiersz, słodki wiersz. Wiersz, co do kolan łasi się, gdy pragnę, żebyś tulił mnie. Przytul, żeby zatroskany świat zasnąć mógł. Przytul, żeby raz do świtu spał dobry Bóg. Przytul, żeby nocą pożar w nas płonął znów blaskiem gwiazd. Pożar, co rozpalić ma skute lodem serca dwa. Przytul, żeby zatroskany świat zasnąć mógł. Przytul, żeby raz do świtu spał dobry Bóg. Przytul, żeby nocą pożar w nas płonął znów blaskiem gwiazd. Pożar, co rozpalić ma skute lodem serca dwa. Ty mi dasz słońca dwa, słońca dwa. Księżyc za rogal ja, księżyc ja. Wiesz, będzie z nocą droczył się, nim wreszcie szepnie przytul mnie. Przytul, żeby zatroskany świat zasnąć mógł. Przytul, żeby raz do świtu spał dobry Bóg. Nocą pożar w nas płonął znów blaskiem gwiazd. Pożar, co rozpalić ma skute lodem serca dwa. Przytul, żeby zatroskany świat zasnąć mógł. Przytul, żeby raz do świtu spał dobry Bóg. Przytul, żeby nocą pożar w nas płonął znów blaskiem gwiazd. Pożar, co rozpalić serca dwa. świat, zasnąć mógł. Przytul, żeby raz do świtu spał dobry Bóg. Przytul, żeby nocą pożar w nas płonął znów blaskiem gwiazd. Pożar, co rozpalić ma zgudę lodem serca dwa. Przytul, żeby zatroskany świat zasnąć mógł. Przytul, żeby raz do świtu spał dobry Bóg. Przytul, żeby nocą pożar w nas płonął znów blaskiem gwiazd. Pożar, co rozpalić ma zgudę lodem serca dwa. Joanna Knitar śpiewa piosenki Leszka Kułakowskiego do słów Zbigniewa Książka na płycie Love Songs. Dziś posłuchaliśmy trzech. Czemu twych pleców cień, dam złote kaczeńce i przytul, by świat zasnąć mógł. Koncert jubileuszowy na 40-lecie pracy Leszka Kułakowskiego 28 kwietnia. Już całkiem niedługo zatem. Teraz czas na ten sygnał, który pojawia się mniej więcej w połowie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie w Trójce z piątku na sobotę. BOS od B do S. Got a coin in my palm, I can make it disappear. I got a card up my sleeve, name it and I'll pull it out your ear. I got a rabbit in my hat, if you wanna come and see, this is what we'll be, this is what we'll be. I got shackles on my wrist, soon I'll slip them and be gone. Chain me in a box in the river, and I sing in the sun. Trust none of what you hear, and less of what you see. This is what we'll be, this is what we'll be. Shiny saw blade, all it needs a volunteer. I cut you in half while you're smiling ear to ear. And the freedom that you saw is drifting like a ghost amongst a tree. This is what we'll be, this is what we'll be. Now there's a fire down below, but it's coming up here. So leave everything you know, carry only what you feel. On the road the sun is sinking low, his body's hanging in the tree. This is what we'll be, this is what we'll be. woke up this morning, there's a chill in the air. Went to the kitchen, my cigarettes were lying there. Jacket hung on the chair the way I left it last night. Everything was in place, everything seemed alright. She was missing, missing. Last night I dreamed sky went black. You were drifting down, couldn't get back. Lost in trouble, so far from home. I reached for you, my arms were like stone. Oh, missing, missing. Dziś jesteśmy pod literą M w naszym alfabecie springsteenowym. Boss od B do S. Magic, tytułowy utwór z płyty sprzed 10 lat już, z 2007 roku, i Missing. To piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Shauna Penna. Polski tytuł to Obsesja. Tytuł oryginalny The Crossing Guard z Jackiem Nicholsonem w głównej roli. Także scenariusz napisał Sean Penn. Premiera w Polsce tego obrazu marzec 96, premiera światowa trochę wcześniej, wrzesień 95 roku. Dziś taki bruz trochę filmowy zatem w naszym kąciku od B do S. Nowa płyta przede mną. Płyta, która za chwilę zabrzmi nam w Trójce przedpremierowo, bowiem oficjalnie ukazuje się 21 kwietnia, a 23 kwietnia, dwa dni później, w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po 19 ta muzyka zabrzmi na żywo. To jest nowy album Traveler, taki ma tytuł, Traveler, ale tytuł nie dziwi nic a nic, jeśli państwo pamiętają moje z artystą w Trójce spotkania i jego pełne szczegółów, opowieści, co świadczy o tym, że to bardzo ważne były te podróże dla niego. Artur Dutkiewicz, jego trio, czyli obok Artura na fortepianie, także na kontrabasie Michał Barański i na perkusji Łukasz Żyta. A zatem przedpremierowo w Trójce z nowej płyty Traveler, Artur Dutkiewicz Trio. Traveler i wcześniej Satwik Mazurka. Dwie kompozycje Artura Dutkiewicza z nowej płyty jego Tria. Obok lidera stały skład na kontrabasie Michał Barański i na perkusji Łukasz Żyta. Dziś ta muzyka przedpremierowa, bo płyta ukazuje się za tydzień, 21 kwietnia. Przypomnę, dwa dni później, w niedzielę 23 kwietnia wieczorem, koncert Tria Artura Dutkiewicza w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak państwo myślą, jakaż to też nowa płyta pojawi się teraz w naszym spotkaniu? Flow i piosenka Jana Kantego Pawluśkiewicza na nowej płycie zespołu Kroke Traveler. Płycie, z której muzykę usłyszą Państwo na żywo na koncercie 24 kwietnia w krakowskiej Operze. Grali też tę muzykę przecież u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ramach obchodów naszych urodzin 55. Czas się pożegnać. Na zakończenie jeszcze jedna nowa jazzowa płyta. To jest drugi album zespołu Algorytm. Płyta nosi tytuł Mandala. Dobrych, spokojnych i pięknych świąt Państwu życzę. Do usłyszenia już po świętach. Mariusz Owczarek. Thank you.